أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون اتلسما سپارا 32 نمبر آیات. دے آیاتن و مبارکوں کے دا صالح علیہ السلام قوم یا دا ہود علیہ السلام قوم داوی حالات اللہ پاک ذکر کری. دا نوح علیہ السلام دا قوم نرستو نور قومنا اللہ وی من پیدا کری. داغ نور پیغمبرانو یا داغوی دا امتنو سحال اجمالا بغیر دنم اغشتون اللہ ذکر کی. اجمالا بغیر دا نم دا تعین نا اللہ ذکر کر. خدا علامات نا معلومی گی بعض مفسرین فرمائی کہ دا دے امتن نا مراد عادیان یا سمودیان دی یا تے دوارا مراد دی. عادیان طرف تا ہود علیہ السلام اللہ لے گلے. سمودیان طرف تھا صالح علیہ السلام اللہ پاک پیغمبر لے گئے. پتے قصہ کے ددے قومن و ہلاکت پیو غیبی سخت آواز سرا شویرے آزاد کا سرا کہ پیو غیبی آواز و شویر سخت اور آگے سر قوم زلونا اچودن مرشو سوائحا. سوائحا لفظ یا دا غیبی تیدا چغرا یا مطلق عذاب پا مانا بانے ہم راضی. ہم ندا قومنا اللہ پیدا کری دی پیغمبران و تراغلی دی قوم دا پیغمبر خبر نرمل لی اللہ تباک فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پس منگ را لے دلی دی پدے قومنا کی رسولاً پیغمبران مِّنْهُمْ دَدْوِي دَجِنْسْنَا دا پیغمبران یا ہود علیہ السلام دے یا صالح علیہ السلام دے قوم تیویل ان اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان اعبد اللہ عبادت او بندگی کو ایدہ اللہ ما لکم نشت ساس رپار من الہ غیرہ ہے سوک معبود بغیر اللہ نا افلا تتقون آیا تاسو دا اللہ نا یری گئے نا یعنی او یری گئے دا اللہ نا وقال الملع من قومه اویل سردارانو دا قوم دا دی پیغمبرنا کدا صالح علیہ السلام قوم دے کدا حود علیہ السلام قوم دے داغی سردارانو مشرانو دے وقال الملع من قومه اویل سردارانو دا قوم دا دنا الذین کفروا اگر سرداران چی کفر کرو وکذبوا بلقاء الاخرت نسبت دا دروغ کرو ملاقات دا اخرت تا دا قیامت پر دا اللہ سر مخامق کیدل ملاقات کیدل کدین انکار کرو وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَنْ سَهُولَتْ وَرْكَلُوا آرَامَ وَرَاحَةٍ وَرْكَلُوا دِیتَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دَ دُنْيَا فَزِنْدَگِي كِي نَدَخِ قَوْمْ سُوِّن مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نَدِدَا پِغَمْبَرْ مَگَرْ سَاسُ فَشَانْتِيَهُ عَام انسان لِه وقال الملأ من قومه اويل سرداران ذا قوم ذا پیغمبر الذين كفروا اغا سرداران چه كفر کرو وكذبوا بلقاء الاخرت او نسبت ذا دروغ کرو مدى ملاقات ذا آخرتنا ذا آخرت ملاقات قیامت چه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیت نسبت ذا دروغ کرو وكذبوا نسبت ذا دروغ کرو ذا دروغ دی وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَنْ دِيلَ آسُولَگِ وَرْكَلِوَا آرام و راحتم ورکلو فزندگی دا دنیا کی ردر کافر ویلما هذا الا بشر مثلكم ندی دا پیغمبر ما هذا ندی دا پیغمبر الا بشر مثلكم مگر دیکھو یو بشر دے استاس پشان چلی منگا ہوتا کہ سفر اکھے منگا ہم خوراک کو دیم خوراک کی منگا ہم سکل کو دیم سکل کی دیم بازار تا جیو منگا ہم بازار تا جیو زا منگا ہم بال بچتے ہو تا دم بال بچتے منگا ہوتا سفر اکھے لذیدہ خیال ہو کہ پیغمبر بنا خوراک کی نبا سکاک کی نبا بازار تا جی نبا وادک کی نبا بچیوی پیغمبر دبی پا ذہن کے دغو ما هذا الا بشر مثلكم ندنا پیغمبر مگر تاسو پشانتی او بشر دی لأکلو مما تأکلون منه دی خوراکی مما دا غصر تأکلون منه چی تاسو چی خوراک کوئے کم سیزن چی تاسو خورے غد دیم خوری ویشربو مما تشربون او دی اسکل کئی دا غصر چی تاسو چی نسکل کوئے کم کم سیزیلہ دسکل تاس استعمال ہے دین استعمال ہے ہر پیغمبر تھا دے قوم بداوی مال حاضر رسول فدے پیغمبر سشیوی دے اکل الطعام دے خود طعام خوری ویمشی فی الاسواق بازار کم گرزی سودام کن دا سنگا پیغمبر ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ کچھ تاسو تابداری اکرلا دیو بشر دیو انسان کی اغسطاف پشانتے لئے انکم اذل خاسرون بے شک تاسو فدق وقت بلے طوانیانی تزان پشانتی ہو عام انسان خام خاغلم دمرلوی درجہ ورکرے گا دا کار مکن گوری تاوانیان بشے لا کارو نشے ولئن اطعتم بشرا مثلکم کچر تاس تابداری اکرلا دیو انسان یا غصاص فشان چلے انکم نبیشک تاسو اذن پدر وقت لخاسرون دیو تاوانیان بشے أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم إذا تغمر لتاس سروادكي أنكم تبيشك تاس إذا متم تكل تاس مرشي وكنتم ترابا وبيتاس خورشي وعظاما أو ألوكي انکم مخرجون نتاسو با بیاد قبر من رائع استیشه پیغمبر دا وعده کئی چه تاسو مرشه سمده پس بده قبر که خورشه الوکی بشه او بیا با جمدی شه دا قبر نبروزه حیحات لما توعدون حیحات دا قل ندیر بعید لا دا قل ندیر لرل دا خبر چه پس دا مرگ جمدی طرف پور سوک را غلی یہ سوکم نلی جب دا خبر نشتا حی حات لما تو عدون دیر لرے والی دیر عقلنا دیر دل عقلنا لری خبر اگر لما تو عدون چکم تاثر وادا کولیشی پس دمرگ جمدن دا خو عقل نبیر لرے را إن هي إلا حياتنا الدنيا ندى دا زندگي لا إلا حياتنا الدنيا مگر زمن دا دنیا زندگي لا او بلا زندگي نشتا بس دا مرگ بیا دوبارا جن نشتا او جن بس دقر جمنگا تاسي پخبل استرگوينو إن هي إلا حياتنا ندى دا مگر زمن دا موجود زندگي لا دا دنیا نموت و نحیا من پخپل بانی مرکیگو پخپل جمدی کیگو پخپل مرو پخپل پیدا کیگو نقلیشتا وی نقلیتا جرشتا خدای جمدی کول نکی خدای مرکول نکی من پخپل پیدا کیگو پخپل پنا کیگو دیتا وی کمیونیستا او تحریان وی ارس پخپل کیگو اللہ نشتا و نو تاجر شا یو ماستر تا یو سریویل وی تا سوائی چی انسان کی روح ری او فرشتراشی و روح تینا اوبا چی و بس مرشی وی زدان نمارا مثال پتور باندھی او غٹ بوتل لے او پاگے کی او انسان بھر واچوا تا بوتل کی دبر نہ پہ کاٹ مضبوط الگوا ریلک ساتھ پس پریشہ کے گورا جد تکم اکسیجن پر بوتل کے دننا اخلاشی ندا انسان پر بوتل کے دننا مرشی ویتوے چھے فرشترہ دیو روح تینا اخلی پا دی بوتل دا پاس غمان کاس دیر مضبوط لگولی دا فرشترہ پا کمانا نواتلا او دا دنے چھے دا روح رویس تاوے اسمان تے یورو و دا بوتل خو بندے و کاکم کے بندے دا روح ایتے پا کم اویس تا فرشترہ پا کم اویلا روح ایتے پا کم اویس تا ماسٹر سے برطویلی ویدہ شیشہ دا بوتل کاک کتا مضبوط بند کا ویدہ وطا دلرے نے بیٹری واما زمان دا بیٹری رانا پا دی بوتل کننا وطا پوری را پوری کاخ وطا پاک دیوالا مورلا دا بوتل خو بند دی کاکم بند دی دا رڼا په کومه ننوتله او په کومه کې ووتله هغه دیوال ته ورسېدله دا خو شعاګانې دي او دا خو رڼا ده ته وایي فرشته هم نوراني مخلوق دی په دې بند بوتل کې چې الله ورته وایي ننوځه د ورننوځې چې ورته وایي اوځه به اوځي ته او روح یو داسې شی نه دی چې ته به یې په بوتل کې بند کړې قل الروح من امر ربي نو په اکسیجن بندېدو نه بندېدو دی مرگ او جن نشتا که په اکسیجن ژوندي کېدل کېږې نو لوی خلک به دومره شوي نو اکسیجن ورسره څه کمې خو نو هر سړی کور هم اکسیجن جوړولی شي خو چې کله الله د چا روح قبض کول غواړي اکسیجن موجود وي سړی مړي ساتې اوځي نو هر څه چې کوي الله یې کوي او دا اللہ دا ارادے نہ بغیر حسم نکی گی ان ہی الا حیاتنا الدنیا ان دا زندگی دا منگ مگر دا دنیا زندگی دا نموت و نحیا من پخفل با نمرو من پخفل پیدا کیگو وما نحن بمبعوثین او نیو من وما نحنو او نیو منگا بمبعوثین دوباره پیدا کېدو والا منگ با دوباره نشو پیدا کولی یعنی پس دا مرگ زمان جندون نشتا این هو الا رجل ابترا علی الله کذبا نلنا پیغمبر إلا رجل مگر یو سړی دی افترا علی الله کذبا فالله دروغ ویلی دی وایي زه د الله پیغمبر یم دا دروغ وایي الله نه دی پیغمبر کړی او دی وایي چې الله وایي چې مړي به بیا ژوندي کېږي دا الله نه دی ویلی عذاب یا ثواب به ورکوم وایي دا الله نه دی ویلی منو یې نه ده سره نو جګړه او بحثونه نه څه جوړېږي نه خو بس چې څه دې په زړه دي هغه دې په زړه وایي او من څه به نه وایم موږ یې درسره نه منو این هو الا رجل افترا نه دې دا پیغمبر مگر یو سړی دی افترا علی الله کذبا چې په الله پاکې دروغ تړلی دی وما نحن له بمؤمنین موږ په ده باندې باور کوونکي نه یو موږ په یقین نه کوو ایمان کې نه راوړو قال رب انصرني بما كذبون قال له پیغمبر اویل پیغمبر د خلکو د خبرو نه تنګ شو د خلکو د ایمان روړو نه نا امیده شو د الله ته سوال وکړ قال رب انصرني د پیغمبر د زمانه اویل اے رب زما ما سره امداد وکي بما كذبون په دې وجه چې دوی دما تکذیب کړی دی د خلکو ما ته دروغجن وویل نو اوس راسره ته امداد وکړې بدل مې ترې واخلې قال عما قليل ليصبحن نادمين قال الله فرمایل عما قليل لگ وقت پس لیصبحن پا وقت سبا کی با اگر جیگی دی نادی لین خفیمانا دا سبا پا وقت با عذاب راشی پا دی با دیر لا سنم روڑی و بیا بس جوڑی گی تینا دا پا دی باندی یو غیبی سیز چگا دا برن اوالی شلا او دا غوی زونا او چودن او مرشن بظاہر ادا سے معلوم ہے کہ دا سمودیان دی کہ پدوی بانے چھ غوالے شوی ہوا درے رو دے پہ عذاب آلا میرا اختیار شوی دا صالح علیہ السلام پہ قوم بانے رنگونا زیر شو سور شو تور شو پدرے مرا صف وٹ شو مرے شو چھ غفی والے شو آلے سر خطر شو فأخذتهم الصیحة بالحق پس انی ودی لرا چغی بالحق پتحقیق سرا فجعلناهم غفاء پس اگرد والمن دیل گندخری دا سیلاب دا پاس خط و خاشات خاشی بوشی فجعلناهم پس من اگرد والدیل را دا طول قوم دا سیلاب دا سر خفل شو فجعلناهم پس من اگرد والدیل را غفاء خط و خاشات فبعدا للقوم الظالمين فصل روال ذا رحمة الله نريد للقوم الظالمين ذا ظالمان ذا قوم ذا طارا ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين جاء من را فيداك من بعدهم ذا في نورسه قرونا آخرين نور جماعتنا نور قومنا ألا را فيداك ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة نمقكي يقوم من أمة يقوم أجلها دخل نيتين نمقكي وما يستأخرون أو نرست فيه كم قوم تلقفل پیغمبر خلاف تحريك چلي ذروغ جنوة وي جادو ذروة وي لیونے ورت وي فهر خبر خبكي اللہ دا غیر عذاب وقت مقرر کر یو سکن نمخ کی کی یو نرست کی ما تسبق من امت اجلها نمخ کی کی یو قوم دخل نیتینا فما يستأخرون او نرست کی ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا من پر لپسے پیغمبران رولے گل ثم أرسلنا رسلنا يا من رأولي قلق بالفيغمبران تترى فارلقاته داسي لقاطار مسلسل فيغمبران راتل الفارلقاته الله يبي فيغمبران بمرا لقل دي قومون بنمن يو قوم بمتباكو بل بفيداشو بمتباكو بل قوم بمتباكو دیکھو اللہ پیغمبرانو سلسلہ جاری وا او چی چانمت نمنل دا اغید تراہے و دا بربادے سلسلہ جاری وا ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا منگ راولے گل پیغمبران پر لپسے کلما جاء امت رسولها هر کلت براغ یو قوم تا یو امت تا رسولوها پیغمبر دا دغی قوم یو قوم تا پیغمبر براغ کذبوه ندی قوم باوتا دروغ جنوی ایدا پیغمبر ندی دروغ وی نسبت دا دروغ و بحکم فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فاتبعنا بعضهم بعضا پس من بعضی پا بعضی پسی اکلن لارل یو قوم و پسی بل قوم و پسی بل قوم پر لپسی لچه اگی لارل دا اگی قصه و حالات بس پاتشی ری نام نشان نشتا صرف قصه دا عبرت دا پارا پاتی و جعلناهم احادیث من اگردو الاغی لر خبر و قصه سشو عادیان و سمودیان بدغا نم پاتی رو قصی پاتی چی عذاب راغ و داست تباش و داست تباش فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا فصل لوالد رحمت اللہ نبی لقوم لا يؤمنون اغی قوم دا پارا چی ایمان نروری ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا ثم بيا أرسلنا من راولك موسى وأخاه هارون موسى عليه السلام وداغر هارون عليه السلام بآياتنا فقبل النشانات باني الله ذا قدرت نشانات رول الله موجزة رول ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بيا من راولك موسى عليه السلام وداغر هارون عليه السلام بآياتنا فقل نشانات وسلطان مبين أو فما واضح دليل سرع إلى فرعون وملئه فرعون وداغ مرقرطة فاستكبروا ندي قوم نسبة ندي قوم لوي أكللا فرعون وداغ قوم لوي أكلله فاستكبروا فاسلوي أكلله وكانوا قوما عالين لا يوصر كش قوم غرور وتكبر دلاثة سرير أشتني ولو الله يسرني ولا أخطأك لبرياب فتفوك كما شوك لك بياب ورتنشو فاستكبروا وكانوا قوما عالين ذي قوم لو يتكبرك وكانوا قوما عالين ودا يتركش بدماش قوم زورور مغرور فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ومن قشنت عام انسانان دي سريدي وزيم راتا پیغمبرات من بيله بيله وزفي خبر منو فقالوا دي فرعون يا نؤويل أنا أؤمن لبشرين آيا من بإيمان رو خبر بمن لبشرين مثلنا كيو توصلو تيزا من فشانتي لي وقومهما لنا عابدون أو دا دي دوار قوم خود من خدمتگارو بل إسرائيل دير مدى دا فرعونيان خدمت کرده اي او سفور زمان غلامان او سرات الدين دا زان مشران جوكه فكذبوهما فس دي قوم نسبت دروغو كو موسى عليه السلام و هارون عليه السلام تا فكانوا من المهلكين فس شدا قوم هلاك شوه مهلكين نا قوم هلاك شوه ولقد آتينا موسى الكتاب فتحقيق سر من وركر موسى عليه السلام كتابه لعلهم يهتدون شايك بي فلار ده هداية بانشي ده فرعون يانو ده هلاكت نرس الله توراة ورك موسى عليه السلام تا كفده توراة كده الله حكمون بدي افجني او ده جنت جوك بشي ولقد آتينا موسى الكتاب فتحقيق سر من ورکر موسى عليه السلام تا كتاب لعلهم يهتدون شاید سرا قوم پا هدایت بانیشی وجعلنا ابن مریم و امه آیا او من گرز ولیو عیسیٰ علیہ السلام زیر بی بی مریم و امه او دا اغمور بی بی مریم آیتا یو نشانی دا قدرت دا اللہ بغیر دا پلارا صرف دا زنانانا ماشون پیدا شد عیسیٰ علیہ السلام نداد اللہ دا قدرت نشانی بی بی مریم هم او عیسیٰ علیہ السلام هم و آویناهما الى ربوت ذات قرار و معین من سکان ورک لدیت وارتا عیسیٰ علیہ السلام او دا غمورتا سکان ورک لدیت إلى ربوة يولور مقام باني تكانم پا يولور فيه ولا ورد ذات قرار كده قراري زيو ومعين اوچين دارو د بی بی مریم لپاره الله پاک انتخاب وکړ یو اوچت مقام، د ماشوم د پیدا کېدو وخت کې هغه ځای ته تشریف یوړ. یا په دغه ځای کې یوازې غمجنه ناسته ده، ګیر چاپېره هیڅوک هم نشته. غمجنه شوله چې یا الله قوم رانه تپوس کوي چې دا ماشوم د کمې يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كاش اذا دينا مخكي مروي او هير اپتي ردينو نمين جانا غشتي دا غم بوستن دا برداش كوما. نپدغه اوچت ځای باندې غمجنه یا لیتنی مت قبل هذا. الله والا خبر ورکوي فناداها من تحتها، د لاندنه ول فرشتې آواز ورکړه، الله تحزنی غمجنه کیږه ما قد جعل ربك تحتك سريعا. په تحقیق سره رب تا ګرځولې دي ستا نه ښکته سریا، یو نهر یا یو سردار ستا نه ښکته پیدا کړ. وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. دا زړه قجوره ده، اوچه کلسه ده، او دې له جټکه ورکړه نو د دې نه به پسې پسې قجورې راپرودي، ښه پخې پخې پسې قجورې. الله ورته قجورې هم راوستلې، لاله ورته چینه یو نهر هم جاری کړ. دا د عیسی علیه السلام د بچپن واقعه وه. یو ظالم بادشاه هیرودوس نوم یې، دا عیسی علیه السلام په زمانه کې. نجومیانو ورته دا ماشوم به لوی شي او دا به د قوم سردار شي او نقصان برته ورسېد. عیسی علیه السلام کې پیدا شو نو دا هیرودوس دې ورسره روان شو، دشمنی شو او بیا د قتلولو اراده کوله. بی بی مریم ته الله الهام وکړ، وی د دې دینه هجرت وکړه، مصر ته لاړه شه. مصر ته لاړه او چې کله هیرودوس مردار شو، بی بی مریم ته الله حکم وکړ واپس خپلې علاقې ته ځه. شام ته لاړه. انجیل کې دا واقعه اوس هم شته. اوس د مصر مقام الى رفوة ذات قرار ومعين، د مصر مقام چې دا لوړ دی په دې اعتبار چې ښکته رودي نیل ته نبیږي، دریای نیل، او برفې د مصر علاقه ده. ماء معین د دریای نیل د اوبو ته ویلې شوې دي. او بعضې فرمایي ربوه اوچت مقام ته وایي، وی شام یا فلسطین کې هر ځای کې وي. او دا هم ممکنه ده چې په کومه ډېری باندې د عیسی علیه السلام پیدایش شوې دی هغې ته هم ربوه ویلې کېږي، لوړ مقام. الله امداد د هغه وخت نه ورسره شروع کړی. بل ځای ربوه هم ربوه نشته، بس دا یو خاص مقام و. دا دې څوک نه وایي چې کشمیر کې یو ځای دی او ربوه ته وایي او عیسی علیه السلام هلته کې قبر یې، دروغ وایي. عیسی علیه السلام جمدی دی نو قبر یې لکه میراغی. د مسلمانانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام جمدی دی اسمان کې دی او قیامت نه مخکې به راکوزېږي. نو که په دنیا کې چا د عیسی علیه السلام قبر جوړ کړي نو دا بوګس جعلي قبر دی، نه په کشمیر کې دی او نه په بل ځای کې دی. وجعلنا ابن مريم وامه ايه. فتحقيق سرا وجعلنا من قدر زولني عيسى عليه السلام زيد بي مريم وامه داغ مورو